ึงคนแล้วสักนับมันทั้งที่เป็นชั่วว่ามึงก็ควงใจคนน่าซื้อใจคนตอนหน้าเองทำเด็ดทำตัวไม่ศิลธรรมยังแพ้ข้างในฝ่าฝืนกฎหมายI'm not a man.